سورت عامین سجدہ مکی سورت تے پس دا سورت مومن او مکی دا شوران نازل شوئے دے نزول کی یوش پیترے او ترتیب کی یو سلیخ زمانہ دا نزول دا سورت مکی دا اسلام راولو دا حمزہ رضی اللہ تنہو او دا عمر رضی اللہ تنہو او پدے کی سلور پنزوس ایتون دی اشفق پکی رکوات مسیحا من مومن کی توحید مسئلہ ثابت شوا ریو اللہ نغواڑی دا اللہ نسیوا دا بلچان مغواڑی دین آخوا جدا کم سورتون دی دا اشفق سورتون دا سورتون تولو امدین پار دی تی مشرکین کم شبہات کئی کم اترازات کئی رئی جواب ہوچی چنانچہ دی صورت کی ہما دا مشرکین و دا شبہاتو اور اعتراضات جواب دے آغا صورت اتدا کی ہم ترغیب و قرآن تا دل چم دے او زورن اور کئی آغا چاہتا چکو دا قرآن نے اعراض کئی آغا صورت کی بیان دا تقریب دنیوی پر مثال ندلتے والا دو مثالوں نے ذکر کئی دا صورت دعویٰ و مقصد دا سلور و شبہات و اعتراضات و دا مشرکین جواب اول اعتراض دیو دا کولو او دا شبہ دیو کولا چی پیغمبر امون ستا پا خبر باندی نپیگو ناتا جی کم سوینو دا زمون پا ذہن کی نرازی مون پا دی نپیگو آیت پینزم کی داگی جواب دے وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون دار دي اعتراض شو نور فسي آيات كي الله جواب كيا إنما أنا بشر مثلكم ذا استاذ غنت كي سرايا ما ذا ما بخبر ولي نفي غي ذا پرشتا خنيما يا پيري خنيما یا زبل زبان خو نه ما خو هغه جبه ويم چې کوم تاسو جبه ده او هغه کار کوم چې کوم تاسو کولای شي انسان يم دا دا غوړي تر جواب شو نه یو اعتراض ودا کې چې تاسو خبر مونږ نه پیو دا زموږ دین کې ناراضي نه دا یې جواب دی چې زه کوم خبره کوم ولې ناراضي یم چې زبل زبان يم یا انسان نیم چې شي نو دویمی تیراز دیو دا کولو چیرکم اکتا خبر اومنو اوستا ملگرتیا وکو امون داو چیرک دا زمون با باگان سنشی کولی او دا امون چیرچا پدوم نظر نیاز کهو سنشی کولی نویر امون پا چیو پا خوب کی رازی او کٹ زبانده اڑی او امون تا پوچی دا مولی ندی کر نو آیت پچیس کی رازی جواب دهی وقيدنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهما انت دا شیطانان دی تا سیدہ خراب ہے اور داری مثال اشتے انسان جی کل پزوانے کی بھی نو شیطان اور تخوب کرائی شو کل ازان نیو شکل جو کی کل بل شکل جو کی اور دا انسان تخوب کی دھوکہ کی در دیر پارا چیز سار ملت قضا شی نو دغه چې دا عقیدې خرابول لپاره کله راځي لاټۍ به ورسرئ او پټکې به سر نه تاو کړئ سینه ګیره به پرېږي ارې بابا شکل به جوړ کړی ځکه شیطان په هر شکل ځان کولی شي د نبی علیه السلام په شکل نه شي جوړېدی دا د نبی علیه السلام خصوصیت دی چې نبی علیه السلام وایي شیطان په خوب کې زما په شکل نه شي راتلی او نور د ار کیا په شکل راځي او دل راضی جستا قیدہ خرابہ کی نو جتا دا مل نا پاتی کئی او پایو تا تا یو خیصہ شکل جوڑ کڑی دا قیدی دا پارا تا تا یو خیصہ شکل بنا جوڑی دا راضی جواب شو نو دریم اتنال دیو دا کولو چی دا قرآن پا بلا جبا کی ولی نراضی انتی بلا جبا کی راشی دا نو اللہ جل شانہو دا یو جواب کڑی دے 44-45 کی رہی جواب تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاقْتُرِبَ مَقْرِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ چکلا قرآن ما پا جمعی کی گرزا ولی وی بیا بام دیو اعتراض کولو ردید آیاتون ولی واضحان دی او دیو بوی آجمیون آیا کتاب پا جمعی کی دی و عربیون او پیغمبر عربی دی اوز خودی وی جی برا جبا کدرائش و کمادی جی کلن دیو دا اعتراض کولی دا دیو اعتراضات چی سلورم اعتراضی دا کهو چکله یو مسله کوي کله به مخه په یو ځل د اټولې مسلې بیان کا او دا قران دی په یو ځل ټول نازل شي نو آیت 45 کې دا یو جواب کوي ولقد اتینا موسل کتاب اکتوب فيه موسی علی السلام ته می کتاب ورکړ او غون په یو ځل باندې فهم خلقو نه منلو موسی علی السلام ته تورات ټول یو ځل نازل شو چیرې اورون باندې ترایو یا دا ګرانی دی او دا مونږ نشو کولای دا تر ځان نه مونږه چې څنګه یو دا خبرې وکړي دا څه کوي کول نو څلور اعتراضات دي غټ غټ دا غي جوابونه شو یو تاسو خبره نه پیغو دا غي جواب شو زه خپل بل نه نیم راغله نو بل جواب وایم دیم مونږ ته په خوب کې زمونږ باباګان راځي کړه او څه ویل کې شیطان دی څلورم په بل جواب کې قران ول نه راځي بل جواب عوام کول پکار دي الله وی ګرام اعتراض کوله چې واضح نه ده لکه په ساحت او وضاحت په عربی کې دی څلورم دا ټول په یو ځل ونه راځي جواب وشو چې بیا هم نه مننه ګران دی بسم الله الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم حمیم الله رضی په معنی خطوی دی نری سورت یو نم سور حمیم چې دلا نبل نم دری سورت الاقواتم دی سورت فصیلت ورته هم وی او سورت المصابیح ورته هم وی او سجدت المومین ورته هم وی نو ټول پنځه نمونه شو حمیم باره کې موږ مخکې وی دا مقطعات د قران نه دی او باندې کې سالم مسلک هم دا دی چې الله دې په مقصد پیږي انوراجی تعویلات دي تنزیل نو نازلول دی من الرحمن الرحیم ترپا دا غزات نه چې عام خاص مې ربانه دي رحمان عام مې ربان او رحیم خاص مې ربانه دا معمولی کتاب نه دی او نه معمولی خبرې دي دا رحمان رحیم نه طرف نه راغلی دي او دې هم نه ده چې د خلقو څنګه ول د پاره د الله رحم سوره رحمان کې بروز راشي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان رحمان ذات دے علم القرآن دا رحمانیت نمونه دارا چه قرآن خلقو تقو دلے دے دا دا غدا مهربانی مظہر شو چه قرآن ازدکی قرآن سے تعلق پیدا کیا چه دا ہمیشہ خوشحالو سب ملگرتو بھی کتاب ہون دے عظیم شان کتاب دے فصیلت آیاتو ہو و تفصیل سا بین تشو دی تدی آیتنا قرآن قرآن دی عربی پا عربی جبا کی ری قومی عالمون دفار دا قوم چی خویی گی انابت پا کیوی بشیرن زیر ورکو ان کے و نزیرن او یرو ان کے من ان کو دپار زیرن نمن ان کو دپار یرو ان کے آرزا نیراز کی اکثر امزیت پدیو کی پا حملہ اسمان دیو ناوری نا آغا خبر آوری چی ده یری ده او نی بیشارت سن آوری دیتی مخوارا ولو وقالو ویدیو قلوبنا فی اکنتی دردیو اغوالا نی شبو اتراز ده وقالو اویدیو قلوبنا زمزرنا فی اکنتی پفردو کری مما ده آغسنا تدعونا چی تمگرا ولی الیه غیتا همون پوهایو دیتا زمون زورت نشتا یا زمون فزین کی دا خبری تا نواقی کی تا کم سا جتوے وفی آزان نواقرون ازم پو غگونو کی درنوالے دے او وقر دا مانم دا شریع کی مخی نئی مسئلے پرتی دی تا دا مسئلہ بکی نرازی دا درانی شو دی دران شو دی ونین دینی نازم پمین کی و دینی کاؤ سامن کی حجابن پر دڑا ا پرده د خلاف وا د بغض وا چې زموږ استاد سره خلاف دی فعمل نو تخفل کر کوا تعمل کوا اننا عملون دشکم غامل کون کیو زمو خفل کر ایسا مکی کتی موا او نو زمو خادر ازالک اصر اخفل زکی کی نا حاصل ام داشی ساو زمو جوڑن رای زی ساو خبر بمنو کیو نو جواب ہوشو قل ورتو آیا انما انا بشر مثل کم اشکد انسانیم تاز بشانا حضرت صاحب د جنات نو نیم د ملائکو نو نیم استاد یو کسما یو هاي لیا وای کړي چې ماتا انما الهکم بیشک معبود تاسو کار تاسو الهو وای معبود او کار تاسو یو دی فستقیمون برابر شي الیه د الله تا ځان کی توحید راولی واستغفروه او بخنه غوړی د الله نه ویل للمشرکین هلاکت دی د پاره د مشرکینو الذين اكثر لا يؤتون الزكاه نور کی زکات زکات معنی پاکواله دی خپل عقیدنه صفاکی او در زکات یې مراد کیږي چې کوم د مال حق دی او هم او دی د اخرتی پر د اخرت اون کافرون کو پر کیا ان الذين بشکاک سان امنو چې مؤمنان دي عامل صالحات عمل کینې لهم بریده پر اجر غیر مؤمنون اجر نه بن شوی او نمانه کلیشوه او خواه دلائل ده قدرت ده اللہ ذکر کئی انتی دانچه قدرتونو مالک ته تا زنگ ده اغنه اعراض کوئی او ده اغا خبر نمانه قلو آیا پیغمبرا اینکم آیتاسو تتکفرونا خامخا کبر کوئی باللذی پا اغزاتا خلق الارضا چه پیدا کری دزمان کافی یومینی پا دو رزو کی وتجعلون اوتاس غرزوي له د الله لپاره اندادن شریکان هر معبود من دون الله کغر انسانانو نوی او کده بوتانو نوی شرعت اکبر کوي دیتا انداد وي ذالک د الله رب العالمین رب د مخلوقات له وجاله غرزولې دي بیا په دې کې رواج دي خو نه من فوق یاد پاسر دینا زمکړه کېدا الله په غرونه پیدا کړ و بارک و برکتی چولنی تیہ پدی کی دغا غرونو کی برکت تیز مک کی برکت و قد دراؤن دا ذکرنی تیہ پدی کی اقواتا رزقون دلی اقوات جمع دا قوت تا قوت خوراک توی خوراکی شیوتا اقواتا ارزاقا رزقون دلی او رزق تقود زکوه که دام طاقت انسان که پیدا کئی نو طاقتونه دی مانم کوه دیشی نو دو رزق که داو کلا دو رزق که زمک پیدا کلا دو رزق که بلی که غرونا پاک برکت پاک خوراکون از که کنا سی ارباتی آیام پا سلور رزق که ماه که ادای که اوزه که نو طول سلور رزق شوی سوال نسائلین و دا سال که چه برابر دی دفاره دا سوال که انکو چه سوک دا سوال وکی چه دا شیا پا سمر وکی پیدا شوری نوی سلور رو دکی یا برابر شوری دا ورزی پا برابر کی دو دا چا دا پارا چه دی شیو بارا کی تفوز کی یا دا رزقون برابر شوری دا پارا دا طلب کون کو دا رزقا سوکی طلب کی وکی دا سوال سوکو کی چه ده ورده مقدار خود نور نمالیمی جی نور نو نسنگ مالیم شو چه تلور رده و یو دور رده و شپک رده جواب داده چه دلچه مقدار داغی تی مراد ده ده تلور رده پا مقدار ده شپک رده پا مقدار او یا ندین آغا خاص ورده مراد جی ده اللہ پا علم کی دی اللہ ده ایام و تابیر و خلق و تعلیم ده پارا نو سلور روزه که دزمکی سنداد خبری پرشوی چه دو روزه که دی ماده پیدا شوا او دو روزه که بیاد اغی اغا برابر تیا وشوا فرزکون برابر شو دن بکی نظام جو شو سمستوان بیعی قصو کوئی لک سمایی پترب داسمان وی یاو داسمان چو دخانون لگیو لگی مانه دا چی نیس و نیس نو بعضی خلق دیده که سرطو بی عبید دان نقیقی دی کرکی آغا مقصد نره دان نو او دای پا اعتبار دا انتحاد نظر دا د ناظر باندې ویلی د کوامد عبد القیس راغله تپوز کړه اے نه کان ربنا قبل ایخلق السماوات چې الله چرته د اسمانو نه پیدا یې سمکی نبی علی السلام ورته وی کان فی عاما داغه باندې دادا چې مکی سم نو د الله نه سوا الله و نو دخان دا مقصود شو فقال ان وی لها لاسمان تا ولل ارض عظمکی تا ایتیا را شی توان پخشالی او کرانیا په زور دا اسمان چې کمی زمواری وی او د عظمکی نو چې دا تاسو پخشالی کړ او کنه په زور یې کوي هلکه عظمکی کې پسر شو غرونه شو دریابونه شو ونی شي اسمان کې ملائکه سیږي برن باران دی او دا چې مختلف کوری دی پکی دا به خوشحالی کې وای که په زور حالت دا دي دوانو وي آتینا مونږ راځو آتینا مونږ راځو طائعین په تابعدارۍ سره الله مونږه تا د حکم نه فرمان نشو کولی نو په قدواهن پورې کړه دیو لرا سبا سماواتین واسمانونه فی یومین په دوو ورځو کې دوو ورځو کې الله پاک واسمانونه هغه جوړ کړلو او فی کل سمائنا او وحی ونی گلا پار اسمان کی امرا نکار داغی چیز اغا اسمان کم کارو اغا نمون وحی ونی گلا اغا حکم او توقلو سیدا کار بسکے سوگمائنا چی کم کار اغیستو اغا غیتا والشو نورنا چی کمو اغیتا والشو اول اسمان پی اتبادی چی که دوین پی اتبادی چی وزیعن سما ادنیا مو خیسکل اسمان نیز دے مصابیا پڑی و سرا چی سوری جی حفظن او ساتلیم نی پساتلو ذالک دغا تقدیر العزیز العلیم انداز غالی کو ازاد تا نشپا گورا دی پرشی چنانچہ عبداللہ ابن سلام روایت تے چا اللہ پاک مکہ پیدا کرلو پا دو رز کی او پا دو رز کی ردی اغا کم رز کنو اغیم و رتب کلا او پا دو رز کی اللہ سبانو نا پیدا کرلو یزمک الله پیدا کړوا ایثوار پورز او د ګل پورز او په دې کې خوراکونه او نور چې کم سيزونه و درسي څنګه او چار شمې پورز او اسمانونه الله پیدا کړو د پان شمې او د جمعې پورز او د جمعې پورز کې پاکرني صاحب چې الله پاک آدم علی السلام په جته سره پیدا کړو انسان کې غلطی ده او تخلیف ورکی اغا چالتی صبح نمانی خین آرزو کچری دیو مخواڑی فقل نور توایا انظرتو کوم تاسی روما سائقتن تندرنا نزل سائقت عادین پشاندت تندر دا عادیانو و سمود او دا سمودیانو تفسیر ابن کثیران تجابیر رجاہون روایت نقل کرده دے یو ځل قریش را جمع شو او دا یوې چې لکه تاسو کې کم سره ډیر زیات په جادو پیږي او په کہانت او په شعرونو هغه دی لاړ شي نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله مرادو نبی علیه الصلاه والسلام چې دا زمونږ پړل کې تفریق راوته ری او زمونږ چې کوم کارونه هغه تاسو نه کړلی ازمم دین باقی ایبون راو باسی ندا کس دلال چه و دسر دی خبری ہو کی او باس دی و سو کی بیادی انتظار ہو کی چلی سا جواب ورکی بیاد اگا کم میٹنگ کرا جمشوی و کم کسانو دا قریشو اگر طولو پی تفاق رای سر داوی لہ که دا عدبای بن ربیان ایلاو بلسو دا سی پوانشو دا ماهر دی دا جادوگر سا موخ شوی دی دا کاهنانو سا هم وخ شوی دی شاعرانو سا وخ شوی دی دی پویی دی دی ولی گئی عطبه ابن ربیع چنان چاگر آلو نبی علیه صلی اللہ علیه سلام یوزه کناس دی نو دا عطبه ابن ربیع خبر دا دین شروع کرا محمد صلی اللہ علیه وسلم زدا ته پوښتنه کوم چې تخوي که تا پلار خو عبد الله دی نبی علیہ السلام وی مخی زن پل مقصد وایا وزد آوے مچی تغوی کتا نکاب دل متولیب خو نبی علیہ السلام وی مخی زن پل مقصد وایا ناغوی زمان خبری مقصد دادے چکتا دا کیالی چی دغا خلق کدی او تا با گمان کی دا خی تانا چی سا پلارو سا نکاو ناغو غم دا آغا چا عبادت کو دا کم چا عبادت کی منگا کو او آغوم پا آغا دینو پا کم دین چی منگایو آغوم آغا خبری کوری چی کم منگا کو او کنسا دا گمانی چی تداغو نخی نسا دا خبر اوکا چی منسا دا خبر اموارو تسنگ داغو نخی سخو چرالی او تا کم خبر شروع کرا زمانگا چی کم خومک اغلاړو تسنس شو زمون خبري غړي وړي شي او زمون پدين پچتا نغته اي عربو کې دمون غو شرمولو زدا خبره کوم تا تا چې ګجر دستا د غریبۍ د وجې نه دا خبره ته کې چې سال سمال دولت نه وي نمون بټول پجم ساده پاره چاندو کو او پر طول قرش کی بتا من مالدار ہو کر کردی دو وجن صدا خبری کے او کنستا وعدتا شو خوی او ستا شہوانی قوت سوائی نمون بتا لس خزیو نوی پزیبانی بلس خزی دلو سوک فا واری بدن من واق ہند قرشو پلونو کے او کنستا لیوانی مازوری خراب شوی نهم مم تووای چی بیاده لمنگا علاجو کو او طبیبان شی ابر او غارو ابستا علاجو کی نبی علیہ السلام چپ ناز چیز دا خبری وکللی غلش نبی علیہ السلام ویستا خبری خورشی اوی او خورشی نبی علیہ السلام پزیده دی چیز اخفل طرف نسا جوابو کی موتیوی چی لک وقت ما تکی دا صورت شروع کو بسم الله الرحمن الرحيم آمين ناغو دنگوی علیہ السلام لستلو کر قرآن پاغا نازل شوه و داغو پا زبان اللہ فکم درد باغوی لی او دا قرطبہ ابن ربیعہ پا توجو سر ناس او چی ناس انو دا سیو تا گرد در سیو دالا سیو تا کرو دو سیو کاسا نبی علیہ السلام کی دی آیات تر اور چیرو فین ارذو فقل انذرتکم صائقتان مثل صائقتی عاد و ثمود کدا قریش راز کیا مکتو داستان بیان شو کدا سی عظیم کتاب را غلے مثل دادا مکدی وی راز کئی اور تو وے روم تا سندر نا کہ پادیاں تو مودیاں را غلے کی آیات نبی علیہ السلام را اور چیرو خطبہ یک دم اور پاس دو نبی علیہ السلام پکڑے لاس کے خوری بس او بالکل رنگ متغیر شو او پزے ندی چې د دې د آغا کارکرو خوا تلال شی نسی دلال و خپل کورتا ایتا پرش نراوت او نبی علیہ السلام تاوی چی گور خپل ریتا و گور چی دا زابرانش ابو جہلوی چرا کتاسو شو کتا محمد علیہ السلام فدمانی اثر وکللو والله ما نرى عطبه الا صبا الى محمد واجبه طعامه طعامه فتا عطبه تکم ده نو آغا ده محمد علیہ السلام دین توا وقتو او ده آغا روٹای دلپ تاجم کی کسا چولے گئے عطبه خودیر یو لوی سردار و مالدار انسانو ده کافر و قرآن صدایر و چکا ده مسلمان شو خوبیاز من کار خراب ده نا ابو جہل پہ کلاڑو او عدوتے ہوئی زانی نسی مرا ورکڑے ہوند کرے و خفا پریشان دے ان موت ہوئی ابن حکم اولی چی خب پریشان ہے یاو او ارتوی ار پریشان بنیو دا خلق دی چرا سخبر اکی کوئی سوئی کوئی چی دا عدبہ غریب شوئے دے او سچاندہ و لکو زګر د محمد رسول الله ټکلو لزیو دا غا صفاتونه کوي دې به ته قبر کې راغې هرو ستورې مدثر کې مداري ذکر براشي نو وې دې زماده محمد ټکو ته ضرورت نشته زه دا خبره کوم د قران په دا وخت کې یو بیان کړی دی او دا یو پر سمپرت یو قسم توکل د قران د حقانې مبارکي چې تاسو د محمد علی السلام په باره کې څوک کوئی شاعر دی څوک کوئی کاهن دی څوک کوئی شاعر دی زمادي په الله قسمي ما ډیر شاعران لیدلی دي او ډیر کاهنان ما لیدلی دي خود نبی علیہ السلام کی کم کلام دے انی سمعت قولانا نمانی سی وینا رید اللہ واللہ ما سمعت مثلا خطو چیدی سی بیشرت ندہ رید اللہ واللہ ما هو بسیر ولا بشیر ولا بالکہانت فاللہ نے زمان قسمی ندہ سیر دے نشیر دے نکہانت دے او بے اغو تے خطاب اکرلو یا ما شر قریش اطیعونی وجعلوها لی اید قریشو جماعت زما خبر اومنی اوزتی سوئم نپدی عملو کی اغم دادا خلو بین رجل و بین ما هو پیه دا سڑے پریده سیده بسکیده سیده نڈڑا وکی والله ليكونن لقول الذي سمعت نبا زماري فالله قسمي ما دي كما خبر او دل داغي بس شان وي شان به جوړي فين توصيب العرب فقط كفيتموه بغيركم نو کارم د تاسو تکلیف او مصیبت ورسای استاد مقصد وشو دبل چا خلاص وهي يظهر على العرب فملكه ملكه او کده پارو باندې غالب شو نو ده بات شئی تاثر ده که ده مارا بی ده تاثر مارا بی او ده عزت تاثر عزت ته و کنتم اس عدن ناسی او تاثر با دیر نیک برط خلق شئی ده پوجه بانی خبر شئی صدا خبر اکو ده یو کافر ده قرآن پا بارکی لازی ده غنب چه پا توجوی واری دو نو یر رالا چه اتنم ما عذاب رشی ننه بیر اسلام پا خلیز کلاس خود فَإِنْ آرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ شیخ القرآن رحمه الله ایمان چې کلا پښتنو کې د توحید او د سنت خبره شروع کړه او راي چې دم د دین وا چې کړي تر عالم ما یو وړوندې کوټه نه جوړ کړه څوک نو چې راغلی وي او قرآن تا مکی نوال بجلیانی نوی مکی نوی وقتو آنکو تنی مادی جوڑا کروا شیو طرف تم پاکی سیدر روا بل طرف تا دروازام وا اولاتینو نماغی سی پاکی میں چولو او دامی دیل کواتی دورا جی بسوک زمان خوالا نراتلا شیدو تا قرآن وخیم سیاه قیدا وخیم پی بچی سوک پاریشو نسک ماشو علکانو نوجوانانو اما تیار کرو عبراتلا نزپوی اوم شراکم زمان مقابلین بی ندیو بما بانی تومتونو لگئی او کل بای وقت برکی بلا نمان داتی او زی جور کلو پاکی راکی اونا خوری نزب چی ناسو ما با دی بچو تا سبق وی نمان با ولی دا زنی برا آغلو را ناس خوری سی سی برا اخکارش دا مزر ستشن زان می پ انسا موقع گو تور نکلما خیلاب سواشو ما دا خلقو نسنا گوختو کدا ممی چه قرآن ازدکی اقیده سما کئی او دا خفل کور دا پار ما زان لیو مشین نگولیو حلتی خواستیو کلیو تا زیدوی و ازمار اسلم نولار کیو تینگرو دیرو خیار سلیو نو کله کار دین کی کله ما ذکر دین کی دعافات وکینا سم اب وړې خو خیال خبرې کولې دا اختلافات کی واشو او خلق کیساسر نه کېدو نو ما یو ځل سوچو کو چې ځان دې په تکلیف کړې ده خلق د خیر د پاره لګیاي او خلق منی نه الټا ساحل کیږي خبرې کوي تکلیفونه رسي ولی ځان په دې کې خپل عقیده دی برابر ده او چې دیو عقیده نه برابر وي بس کوي خپل کار دی. اځه مو کو چیرې بس نور را خپل خبره پرې دمه ځان مې وځي کې تناسي او خپې مډر پریشانې ماشین تلاړه ما قوم خو نه را کول نور را وځه چیراله مون هغه بابا خاص رکینه سم هغه له وان تناسم بابا مقبول طرف ته ویکا ته زنا سم ما ته هیڅ مودي شي خپه باندې په ما ورته وی چې خپه بده یما چې زه د خلقو د خیر د پاره لګیا یم ته دنیا تی نه غواړم او دې زما کې علاج تي او زیدا کسره جنو خلاره یم چا در نه قران کې مونږ ته مسله کو پدې خپه یم نو وای انګر دې روخيار سره یو اغا خپل ټټکه مټکه کې ته ودو اما ته متوجه شې ما ته چې مولي چې ته ما ته ډیر خیال سره ښکار کې ته کوم خبره کې وای دې ما در اخلو کار کړه چې ته دې خلی ته وګوره به دې خلی کې څو غاخونه دي ما چې ګورې شي په من کې دا جبالا دا غاخونه تیرې دي او دا ټول دې جری خلاف خدا جب دې په من کې دا دې چلیږي خپل کار نه پرې دو دیر دشمنان دا دی او جب داری پا من کی سری گیا دا تام دا چی کوا چی دا تو خلال سا دشمن دا خپل کار کوا او خپل تازی مواری دا اغا دا کوا ایمان چی سخه بری ما خود دیر دی خلقو تنگ کڑای ما کور ترالم نشپی پریوتم چی پریوتم نو خوب میواری نو خوب می داولی دو چیولوی میدان لگی دره دی لکه دا قیامت میدان چی ایو زیکی او گورا غطه ونه دا دوانی یخته یو نورانی سلی ناسته ما تا پوزو کنو خلقوی چی دا ابراهیم علیه السلام نزو ابراهیم علیه السلام خوالا ورلم پا خوب کیوه اگر دیسی نده والا دخپی نماز دخپی شروع کلی چاپی کولی من زور بی کولو نی ابراهیم علیه السلام ما تاوی چی پاسا چی صورت وای دی خلقو تا پری خوب کی دا پاسی دم نو دا صورت زمان مخی دراغی حامیم سجده ما دا صورت وی را روانم را روانم دی آیات تزرا ورسیدم فین آرزو فکل انزرتو کم سوائقتا مثل سوائقتی عادی مسلمو دا که دا آیات ما وی نو دی مجلس نسا کسان پاسی دا ما پی جاندل نو ابراهیم علیہ السلام پر خوب کی ماتا دزری دزبیغن دی پا حالت کی ہوئی چه هاولای آدو قومی کا و سمودو قومی کا دا کسان چی پاسی دا دستا دا قوم آدیان و سمودیان دی او کستا خوغی چه دا انبیال مصلاة و سلام از زمون پلار بانی تراشی متاقفل مشن جاری و ساتا او کنا زمون لار دی نیخو نبیا کلارا کینا خوش دا خبر ما واری دا نزوی ری دا یک دم ذرا یخ شو او دا چربان پیمو او دا سی دا وجود نمر پیدو زر پاس نم او دست نوکڑلو او من نوکڑو او ما پی موقت چی اللہ کما غلط سوچ کڑی ما ونی نیسی آئی نفس ما خپل کار دے جاری ساترو ہن دا رازی با دا حق بیان اول حق کار کول دا خلق خیرخواهی کولا دا د هر انسان فرض دي چې تاسو معلومی منل نه منل دا انسان به اختیار کړی دي چې او منل په دې به خپل وکی یو نه منل نه نقصان خپل کوي البته فرض دا غزي ما فارغ شو دا غار آزاد شو هغه گرفتاری نه خلاص اجازه رسول کلا چې راغلو دي پیغمبران اندینی ایریم دا مکی را دیونا ومن خلپیم او در سر دیونا پیغمبرانو سوی اللہ تعبودو دا چتاز عبادت مکوی الا اللہ سوا دا اللہ نبلچا دیو اللہ بندگی بکے اللہ نسوا نبلچا بندگی بنکویا قالو نقوی دیو لو شا ربنا کچرتا وقتلو ازمون رب لانزل ملائکتا نازل کردے ملائکا پینا بیشکم بیما پاسا اور سلطم بیچ تلتی لے گلے شوئی کافر ان کو پر کون کیو اے پیغمبران مخینو پیغمبران هم خلقو تکذیب کرے آو دم دا خبری شوری چه ملائک برا غلوے نعلم منلوے فاما آدن نهر چی آدیانو پس اکبرون تکبری وکو فی ارد پزمکی غیر الحقی برنا آتا وقالو ویریو من اشندو سوڑیر سخده من نظمنا قواتن بطاقت کی دا تکبری کو چیزا مونگ نفس خطور سوک چی نم مقابل سوک کو ولیش جواب اولم یرو ایدیو نگوری ان اللہ الذی چی بشکل لاغذات خلقهم چاغت پیدا کردی دیو ذرا هو آغا اشندو دیر سخده من قواتن بطاقت کی دیو چا پیدا کردی وکانو بی آیتنا یجحدون او دیو زنفیتنو باندی انکار کون کی فارسلنا نمگراوری گلالی فجیبانی ریحن آوا سرسرن تیزا اگا جا کرو سختری اندازی جا کرل انچی دیو چه تول او دیو کورون میو بلترا آرم کریو ونیو چه دی کرلو ریحنا فی ایامین پا او رزو کی نه ساتین چیز پیره وی پا دوی بانده او رزو کس پیره توب نشتا فاغر دیو پا حق کس پیره شووی او نه سات ماند متبعات امراضی پر لپسی او نه سات ماند سخت امراضی چی خیر پکی نئی اللہ اذن زیقهم چم غوثک وریوتا عذاب الخیزی عذاب شرمندگی فین آیات الدنیا پا جن دنیاوی کی ولا عذاب الاخرت یو خامقا عذاب داخرتا اغلا دیر شرمون کیرے وهم لا ینصرون دیسر و امداد نشکیرے آیات نمعلوم شدائی و خبرہ فی نفسی ہی پا زمانہ کی پا ورزو کی پا شکو کی تیروال نشتا او رضی تاو زمانی تا چی نسبت دستی روالی کی گی در عمل کا اعتبار سا نو کما وقت کی جنسان گناو کی در دستی رو وقت شو کما زمانی کی پی انسان عذاب را گلو در دستی رو وقت سپیر زمانی شو لگر دی خلقو چرا غلی واما سمودو آرکی سمودیانو فادیناهم نمگا ہدایت کلو دیتا لارا متوخو دلا بیانا متوکللو سملارا مخوا فاستحب الامان و نخوکلا رنوالے یعنی گمراہی او کفر علالہو دا پہید آید باندی ایمان دے فاغذتهم سائقت العذاب لہون انیوان دیو ذرا تندر دا عذاب شرمون کی امحکانی اکسیبون سودائی دیو کسب کولو کم غلط کارنے چی کولو ناغی پوج بانی پر ترین عذاب پڑیو راگے ونجینا الذین امخلاص کلاکسان آمنو چی مومنانو وکانی اتقون او دیو یری دلا ویوما یحشرو آداء اللہ الی النار داخرن دازاب نیرا او پا آور چرا جمع بکڑے چی دشمنان دا اللہ پا کورتا فهم یوزاون ندیو بار ڈلی ڈلی کلے چی سختیم بشی دار چی اخفل ڈلی بھئی کافران و مختلف اقسام جی انواع دی حتی تردی پوری ازاما جاؤوها کلا چی دیورا شدی ورطا شہدہ گواہی بکی علیہن پا دیوبانی سمعوهم نریوغ گنا وابسارهم نریوسترگی وجلودهم نریوسرمنی اما کانی عملن پسوناگ جی دیو کولا کم ناکار کارنے کرو سرطیاسین کی رئی بیان شو وقالوا او دیو بوئی جلود قل سرمنتا مراد نٹول اندامون دی لا سنبانیم سرمن دا سرگو دا نور قرنان اٹولو او بوئی دیو قل سرمنتا یعنی اندامونتا لما شہیدتم علینا ولیم گوائی وکل بھنباندی مونگ دا زور ساز دا پارا لگوالی وچی پازاب نشی قالوا او موي انت قن الله الذي وياكل يوم الله غزات انت قاچ وياكلين كل شيء نارشه وهو خلقكم ادغ الله پیدا کړی تاسو اول مرتين اول زنو الی ترجعون هغه ته تاسو واپس کړی شیا وما كنتم تستيرون او نه به تاسو پټیدون کې ایشا دا دلی نه چې ګوایو کې علیکم تاسو سموکم غوونه تاسو ولا انصارو کوم نصر کی تاسو ولا جلود کوم نصر منی تاسو نه به شي پټیدې ولیکن ظننتم لیکن تاسو ګمان کوي اوسو ان الله کی بشکل نا پاک لایلن نپی جنی کثیر ما تعملون دیر آجی تاسو کولا تاسو خیال داو نگا پلا چی پوئی چی جزیاتو علم وی معاذ اللہ اللہ سر نشتے دروغ وی وزالیکم او دا ظننکم اللذی گمان ساسو اغنے ظننتم چی تاسو گمان کو بے ربکم فقفد رب ارداکم حالا شیک لئی پاس باقتم نتاسو گردی رئی ننخاسی رئی نتاوانیانونا دی غلط گمان تاسو غر کری مقصد دارے دنیا کی تاسو کارون کولا خیالم داو که بلد آو شو ختم شو حدیب سریکات نجوڑی گی او اللہ و زمون دا حال نه خبر نئی دی تاسو تباو برباد کر او حال داو چی تاسو ریکارڈ جوڑی دو تاسو بسی ملائک در پسیو سپرت ندی ابار سخکارشی خرق ناسی نو خیال ہے نیتی بز منگناسی سپرت نلگی موکی بدا خلقو بیرید گرنن سنگز ملائک بزمون ریکارڈ جوڑی او سنگ بے جوڑی او زمون دا خبری بسنگا دیو ریکارڈ کئی او خدا خبری بسنگ بے نشک کوری تنازی زان نبا خبرم نی او چا بتاتا یو سیز نیولی تبی اڈوینی امنا تا خبری بری کاک کئی تاکی نا سل پاسی دل و دری دل تک صحیح کار کئی کو غلط آتو دا آخری تیسی ملائک ہم کئی پدی او کڈیر خلق بی دیرو کی بناسی او نیٹ میں کلاو کڑے او پہاشی او ریانی او گڑی وڑی بگوری دا وم ریکارڈ جوڑی جی سو متاشنو تناسی چی تاش تاکی نا سل نبی علیہ السلام فرمائی دیسی دا لکه د خنزیر پا وینو کی گوتی وحل او خنزیر دا نجت الرعین نی نجت الرعین دا مانا چی کم سیز پلی توی نکو بازی طریقو ساغ پاکی جی لکه دا انسان گندگی دا پلی تا دا خوچه وور دی بی بل پلو وسو ایرشو نو پاکی جی خوشان پلی تی وور کی وسو پاکی جی خو خنزیر دا شیره چی دا پیس طریقه نو پاکی نو آغا غلق چی تاشونه که یا واغا سوک دی یا با زمون ساسو بچیوی یا با زمون ساسو رونهی متعلقین بچی ادازی دی چی دیو دا غولو نپا زیادا گندگی کلاسو هی خدا پتا خوست نلگی دا چی قیامت چی نو آلتی که با درین دا قشوی جوش او توی چی کین او پدی کلاسو ها تیو انسان تا باتای چی دا غشان واچوا غولو واچوا پدی که گوتی وها تا سوک برداشت کولی چی دا ریکارڈ جوڑی گی تجنے چنے جوڑی او الحمدللہ دا خلق بم ریکارڈ جوڑی گی چو قرآن تنسی قرآن کلو کڑے دے او آغا وی اغیت ایک وقت ہو دے دا ریکارڈ ہم جوڑی قیامت کے با ار سڑے تر آغا ریکارڈ مکشنو فشال با آغا تو کی سیچا خری کارڈ جوڑ شوئے فہین اصویرو کچری دیو سبر کئی فنارو مسولہم نور دیو زیدے کزان کلکئی وین یل تاتیبو او کچری دوی سلم دا جوڑی کیا انتی دا اللہ سر زان جوڑ کی یا سلم دا توبے کیا یا سلم دا واپس کی دلو کئی دنیا دا چمم دنیا تلاش شد تو لی مانی دی فما هم من المعتبین نموی دیو دا جوڑی کریشو نا یا نموی دیو چی توبے قبول شی یا نا چی دیو دنیا تا واپس کی دانی شکی ریو او دریم دریم اترازی کرکی دا مشرکینو او دا منکرینو ماخ کی تفسیر وشو چکر ستا خبر زومنم نبابا رازی دا مال بچو اخصر نخلاسی او دیر خلقو تشون ریسو گزری پولی تقاری نچا سیده کمزوری ناو تشو دیم دا چی نچا آغا کلا دیو بابا پا نم نظر ارکی او غپری بی نا بابا پا سشکی راشی او کٹ دا منیوارو نہ بچوں نے اخلاص کم نہ وہ کم دا نہ دے ہوئی رہی بیا شیر شروع کی او دا سوچ نہ کہی دے دینا خود نے خبر قرآن سنت نہ سیدھا شیطان دے ازما قیده خرابی وقیدنا امنگا مقرر کردی لهم دنی دپارا قرآن عمل گری ناکار عمل گری شیطانان دی فزینون او غیث تکی لهم دنی دپارا ما بین عیدهم اغا چیزی نمکری و ما خلفهم اغا چیزی نرست دی وحقا و ثابت شود علیهم القولو پریبانی وینا فی اومن پارتول گو کے قد غالت کی تحقیص را ترشو دی من قبلی دیو نمکی من الجن والن سپیران امتانانونا انہم بشکریو کانو خاسرین اتاوانیان شیطان بسی سو پر پسیشو ندا شیطانی آرکت تے سر قریخ را بول لپارتا تا خوب کی رضی کلیو پیخا کلبلا پیخا اللہ اللہ وقیدنا لهم قرآن قرآن آناکار منگری دا شیطانانونا انچاغ دیو گمراہ کئی او فزینو لهم ما بین ایدیهم امخ کسری داخرت خبر ادا شیطان اور توی جنت مشتے وہ مشتے قیامت مشتے حساب مشتے او ما خلفهم چه دنیا خبری دی دنیا کو اندونا مالونا دیور تخیص کر دی او کنجوتی دا خیر بکار کی انفاق ہونے کی غلط کار کی خرچے کو پکڑ کے نا دیور تخیص کر دی یا ما بین عیرهم آج کم کارو ندیو کر دی او ما خلفهم چی دیو ندی کل خدا غی عظم ده غلط کار لری فی اومن قد غلط من قبلهم دیو پا آغا و مدنو کیوی چی کم دیو نمخ کی ترسو دی ده پیریان انسانانو نا تاوز و یو دیدی تاوانیانو وقال الذین کبرو لا تزمعو لهذا القرآن والغو فیه لعلكم تغلبون دا کافرانو مشن ذکر کئی دا کافرانو سا مشن دے اللہ اللہ اللہ جل شانہ سواڑی او کافر سواڑی اللہ دعوی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شکلا قرآن کریم بیانی دے شہدہ غی درد کی گی نمالن صدا خبران کہ ہر کلی کی ناسی سوک بڑی چیز قرآن درس کئی اور کور ار علاقے کی بدل سوکی چیز قرآن درس کئی نو خلقو تسوئی خلقو توئی تاسو دو کارو کئی فستنیعو اغیط وقت کئی یو وانتی تو چوب شئی شور پکی مکوئی دعا نو دریم کار اللہ وزبکم لعلکم ترحمون چپ تاسو رحمو شئی اللہ و زمان دا عذاب نو بچی غضب نو بچی پرام کی وی کافران بلکل لدی مقابل دری خبری کئی وقال الذین کفروا اویا کسان جی کافران دی لا تسمعو لہذا القرآن دی قرآن تا وگمک دی اللہ و فلسمی وغکی دی کافرانو لا تسمعو وگمک دی اللہ ویلو وانسی تو چک شئی کافران سئی والغو فی شور بکی کویا اللہ فرمائیو لعلکم ترحمون چی فتازو رحمو شی کافران سوئی لعلکم تغلیبون دید پارا چی تازو غالب شی پفل میشن کے صاف صاف اللہ ممتا دا کافرو عزائم ذکر کری داو میشن ذکر کرے رے شد قرآن سخترین مخالف تھی او اللہ چې کوم درې خبرې کړې دا یې په مقابله کې درې خبرې دی وکړې الله یې غوښتي دی دی وکړم دی الله یې چې شي دی وې شور کوي الله یې رحم دمان دی وې شپ خبرې دې چې غالي شي دا اسلام ختمول دی هغه توحید ختمول دی او کفر شرک يهودیت نصرانیت دا خورول دی درغو مشن اب اے گورے لہذا القرآن وی قرآن یو تک اندی پیدی نہیں لا تسمعو القرآن نہیں وی لا تسمعو لہذا القرآن دا قرآن کریم بیانول دو قسم دی یو قسم دا جری کی انسان سب دی الفاظ خی او یا ندی اغمانہ بیانے لیکن وضاحت نکی تشریح نکی او دویم قسم داری چې څنګه قرآن الفاظ وای دا اغي وضاحت هم کوي صحیح تشریح هم کوي چې دا د شرک خبره ده دا د کفر خبره ده دا بدعت ته او دا د ګناه صحیح واضح کوي نو کافران وای چې دی قران ته وګمګ دا کوم واضح بیانې دې زمانه کې هم دي او دا مفت مفتیان پیدا کړل چې کانه پروتي کنن نه حالت مفتیان داږي دراو او پټه کې نه پی نارسته وای وای د قران درسونو تمکې نه رمضان خود قرآن سے تعلق تھی قرآن درسون تمکی نہیں او دا بنجیران درسون تمکی نہیں او دیو جی کم دن دا کیا وزانی کسی جوڑی کری کلوی تحریف پیو کلوی شاہ ایتون چاہ دا یہود و ایک مسلمان و مسلمانان چشمانی دا مشتکین و پدی چشمانی دنیا کی خودن قرآن دا خلق قرآن تیرے صحیح کی بیانی واضحا مجھے دیو تمکی نہیں مانا قرآن تمکی نہیں بلکہ غنش دے قرآن نو صرف تلاوتون ہے یہ تلاوت کو کار نہیں کی سواب مدیوشی لیکن کم انقلاب کی جب قدیم نرہ جی لا تسمو لحاظ القرآن ذکر ہوئی اللہ اللہ تفسیر ابن کثیر وی بیان حال الجہلتی من الکفار عند سماع القرآن و مسلک مسلکہم کہ بیان دا اغا جاہیلیان دے دا کافران نا دا قرآن پا بارکی او سوک جدا غو پلا رہ دی ندا تفسیر ابن کثیر ام لارو دا غم خبر غلط شوا ولغو فیه شور کوئی دیکی عیب پا کراو باسی او ردی مقابلہ کوئی فاق و رافاتو باندی او پا شرکی اقوالو باندی علامہ ابن قیم تی قصید نونیہ کی دا مشرکیم او دا اہلی بیداؤ یو بیان ایو طریقہ را نقل کر دا وشري بخفل من كتوي وإذا جمعتم في المجالس فالغو والغو إذا محتج بالقرآن إذا بدتيان ومشركين كلا راجمشين ويوبلتا شتازو كلا بمجلسنو كلا راجمشين شور كوي أو شور كوي شكلا دا بقرآن دليل نسي إذا محتج بالقرآن وسم داسي كي أول ما كيلن وكي أما سمناظرة وكي دا که جدا برس راشی نوری بشور جوڑ کی او دا باکی او دا کافر دے او دا دیسی دے او دیسی دے دا دا مشرکین طریقہ دا فلنوزیقن اللذین نخامقا منبوستکو الکتان تا کفرو تی کافران دی عذابا شدیدا عذاب تخت ولنجلنم خامقا منبو بدلور کدیو تا اسو اللذین کارغا کانی عملون چیدیو کول ذالک درا سزا جکم ذکر شوا ذالک درا جزاو آدھا الا النار بدلات دشمنان دا اللہ اور دے لہومی بدیو لرا تیابدی کی دار الخور دو کور دا میش گئے رئی دا جانم بدشی تو ویچ نور پا کیا میش گئی دا غلا جزا ان بدلات دی ما کانو فسواب دا غی تیوری بی آیاتی نازم قویتنو یہ جہادون جن چارے تو اور انکار سرے چھ شورے کو او لوبے کولی دا قرآن مقابلہ کی تکی شور کی کیا کافر اولا رئیس تلی اپا غراز پک سکے دشپے وی توبہ اور بر منکتلون چھ دشپے رالما نا وقت و پور غالمائی چھ شورگر توبہ تو رناغانی دیو خط خط بلپونو لگی دل دی تقریبا دریز دیو خما وری دلی دی ما تا پوست گو دست و زیدا واندی کسی دی ناوی دا خوی دا لکانی او دا شپیر آجی مشو دی او دا غط خط بلپونو لگی ولی او دا کرکرکو نکی دی سارا پوست ویسو ولی بالو پر بس دغشی کسی که پاس کنی دا کنی وی وی دا دغشی در ناکانی کافی رو دقا شیخ کرده اشپا دیلوا او دروجی دا بہترین اشپا اللہ کم زمانگا و سوچین تلی کم طرف تلی او بلکل آغا پو هم لارا ختم شکر سوک دا آغا پوی سوچ هم نکجی دا سقی سروانا نی دا اشپا دا دید پاروا مکم و کرمکی بغلق و شد رکاد سراوی کولی مجی سلور رکاد بیا وکللو نبیاء و پاس در بیت اللہ تواب کے وقت لگو ریمان مالک رحمہ اللہ دور دے د مدینه خلک خبر شو چې د مکی خلک خدای تل کوي او تراو باندې بر ډیر تیم اخلي چې څلو رکعات وکړي نو بیا پاتې او طواف وکړي د مدینه کې طواف نه کړو طواف خو سید دغه دی حق دی د مدینه خلک خدای په سیالۍ کې دا وکړل چې کله به څلو رکعات وکړل تراوې په جمع نو بیا پاتې دوه رکعات څلو رکعات به ځان په چوک وکړل نو اپین ا دیو جنا د امام مالک په پنځ باندې تراوی دا یو کم څلوي حرکت دی شپږ ډیر حرکت تراوی دی او درې ویټر یو کم څلوي دا دا هو هغه دین په کارونو کې یو بس سیالي و او زموږ هوته اندازې ته مولانا هم داسې انداز کې راغلي چې فقاهت هو صحیح نه او نه د خبرې په چل پوهیږي دا پرغ نشی کولی چې تراوی ستوي او تهجد ستوي نو هغه حدیث چې کوم تهجد دی عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام به تهجد کول نو په رمضان او غیر رمضان کې یوولس رکعات نه زیادت نه کړ او یې دغه بیان وکړو نو په غیر رمضان کې خو تراوی نه خو تهجد یې کړه او چې تراوی نه د شپې په اول سر کې کیږي تهجد د شپې په اخر کې کیږي نمولیانو تا دغا مسئلہ پر چاہتر کارت تراوی آبا جا آگو ہم دغا بیامون دنو چی کلب خارق پارغی نساو چی کسو کئی بار آئی نم پتر پمندو شی آنو رو دغا چی کی تون راویستا پاسکیت بالونا والی بالونا و کم بالونا دار رو باس اللہ اللہ او دا آگا کلے زمان خال دانا پر طول علاقے کی آگا دنے کانو کلے ساوی کی دلتی دار نسنورو کلے کی بساری چا با دشکی سکے وقال الذين كفروا اوبو يا كسان جي كافران دي ربنا اي زمون ربا ارنا الذين وخايم تاخذو كسان الذين دي سر خلق سوچو نكي الذين وي ارنا الذين مونتاخذو كسان وخايا عبداللانا كيغو من قمرا كريو من الجن والإنس تيريان انساناننا نجالهما تمون وبردو دغدوانا تحت اقدامنا لاني رسول قدموننا یکونا چی شده دوانا من الاسفلین در زلیلونا لاندشی زلیلشی هنداوست که دنیا که واسه محبت کئی در شیطان سر و در انسان سر جیتا غلط تلار خی او جی سو که تصحیح خی در دشمن ده نو آلتی ویدادی تیشی ان اللذینا بشکا کتان قالو چوی ربون اللہ زم رب اللہ ده ثم استقامو بیا برابر روسی گی فریق برابانی استقامت پکیوی تتنزل عليهم الملائكه نازلي جوا پریبانی ملائکه او هغه ملائک به ورته سوئی الله تخافو چې تاسو مېری گئی ولا تحزنوا مغم جن کی گئی وابشروا او زیر والی بی جنن التلتی فجنت اغا کنتم تعدون چې سال سے وعده کی رئی شوا اللہ اللہ آیات کی ترغیب سے استقامت تا جا قیدہ بساتی زمارب اللہ دے او بیا پدی مضبوط ولاړی لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چې لا اله الا الله چوي جنت داخلي منعقده وساتله او دا الله په صفتونو کې د عرب صفت راوړو ځکه عام طور سره چې انسان د نیکۍ نه بدۍ ته اوړي هغه د پاره عارض پدی کې دی سره کدی سپا جون کوم سبا خورما او سبا سکم ادا کسی کئی ویزه دی رب یم رب سبا در کوم سڑیا او استقامت ستوئی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئی لم یشرکو باللہ شیئا اذا اللہ سب نشری کئی او عمر رضی اللہ عنہ بوئی استقامو الامر و نهی ولم یروغو یروغان سعالی عمر بالمعروف و نهی منکربا نکلک ولاری او د ګډلانو په شان یو ځای وبل دیتا نه تختی نه دی او عثمان رضی الله تعالی عنہ د استقامت معنی کوي اخلص العمل لله اذا الله د رضا ته پر عمل کوي هر یو کار او علی رضی الله معنی کوي اد الفرائض چې فرائض ادا کوي او عبد الله بن عباس معنی کوي چې په طاعت کې لک ولاړی او د معصیو نه ځان ساتي حسنی بسی بارے کی راضی چی دایات بے اولستو ان اللذین قالوا ربنا لا ثم استقاموا نو بے دعا وکلا اللهم ربنا ارزقنا الاستقامتا اے اللہ اے زمانگ ربا من تیس اقامت را نصیب کی دا دعاوی ہوگا او سفیان ابن عبداللہ سقفی ویا ماوی اے دا اللہ پیغمبرا ما تا دیو کار ببارکی خبر راکا چیزی منگولی ولگم آزمان دا پارک کیا تیوی نبی علیہ السلام و سلام ورطوی قل آمن تو باللہ سم استقیما اے سفیان وائی چی ما پا اللہ ایمان نوڑے دے او بیا پریبا نکلک ودرے گا ایمان دی علیہ السلام ته چې د الله پیغمبره زما مبارک دې کم شنه تیاریږي ډیر زیات مو باندې وې نبی علیہ السلام خپل جواب ونه وری چې په دې ډیر یریږم چې دا غلطه استعمال نشي معلوم شو دا خبره چې اصل چیز استقامت ته د دې سوال په کار دی او دا ګران کار دی د نبی علیہ السلام په ګیره کې څنډه کې لګیږي نو بکر صدیق رضی الله ورته سید اللہ پیغمبر تس پین گرے شے نبی علیہ السلام فرمیلو شیبت نیہود و امسالوها سورت یہود او دیگون دیگنو سورت نبی اغوز اس پین گرے اکلما یو عالم وی ما نبی علیہ السلام خوب چولی دو سید اللہ پیغمبر تا چوین لیتی دو سورت یہود پین گرے اکلما مقتدہ حدیث داری شیعہ دے وی آو وی مای تا پوز اکلو چې سورت هود کوم دیږي تسکین ګرې کړای وي ما ته نبی علی السلام خو کوي چې دې آیات چې واستقم کما امرتا واستقم په استقامت او سیګل کسن چې تاسو حکم شوې دې سیدا دا ګران کار استقامت ګران کار دی کله یو انسان یو کار وکړي ورځې نه وکړي پری دې استقامت نشو دیو جن علماء وی الاستقامت خیر من الف کرامه استقامت پا دن کی رزر و کرامتون نغر دے او داوئی چی تا دا استقامت طلب کون کیش دا کرامت نا دوری دا پارا کرامت نا دے شر چی کرامت داگا نسابر شی ہاں استقامت اہم شیر تفسیر خازن کی لکلی دی چی دا طول اعمال صالحو بنیاد دا دے چی انسان کی استقامت د درې خبرو راشي یو د عقیده او دریم د عمل او دریم د قول استقامت په ځوان انسان کا مختلف آزار برازي مشکلات برازي چې چا د الله استقامت نصیب کی او پای کلک شي نو د الله له طرف نه به غیبی نصرت امداد راشي د مولانا حسین علی رحمه الله یو شاگردو چې توحید مسلې زده کړو او خپل کړی ته لاړو پنجاب کې توحید مسلې د کلی کې شروع کړه د کلی ټول خلک ته خلاف او د کلی ټول خلک راجم شو او اتفاق یو کو چې دا مولا ترسو دا مسلې کوي زموږ وسه غم او خادی پاتې دا الله طرف نه امتحان راغی چې د خلقو بایکاټو عینې په دې موقع کې دا ملګري وایي پلارو او پات شو چې پلار یې وپال شو ټول کلی په بایکاټ کې یوازې دی په کور کې دی او استقامت الله نصیب کړی دا استقامت یو نمونه ده کله خبر شو چې د خپلار منډې او دا دې اوس برای چې موږ ته وایي چې راشي خبر وکړئ راشي تخفیر راوړئ راشي کفن راوړئ او غسل وکړئ د کټ د مړي راوړئ موږ به ورته وایي چې درځو خو ته به خپله مسله پرېږدي هغه څه وکړه هغه چې پلار مړ شو شپې ټیمو زنانو ته وویلو چې تاسو لږ اوبه ګرمې کوي خلک خوښ یم بای کاټ کړي او زه وختي ځم بازار ته چې کفن را وړم خپل پلار ته چې زه تر څو راشم اوبه به ګرمې شوي زه به غسل ورکړم یوازې لاړو بازار ته کفن یې را وړو او چې دی تر څو راتلو نو اوبه ګرمې شوې زنانو ته وې چې تاسو دا کفن وګنډی ازب خپل بابا له غسل ورکم. نو دنې کمرې ته ننې سو یوازې او غسل یې ول ورکلو او کفن ګنډلی و په کفن یې کړو. او بیا چې بابا وکروتي زه ورځم چې قبر ول وکړم او بیا به راشم نو جنازه به وکړو. نو لاړو او یوازې په یک کروانې قبر وکړم. چې قبر یې وکړستو نو واپس راغې کور کې نور څوک نه و زنانه وې سرې. زنانه ورته ووي چې زه به د کټ مخ کې څه ونیسم او تاسو راپسې وروسته راونیسئ. او هلته به لاړ شو جنازه به زه وکړم تاسو به راپسې خیر دی ودرېږئ. او بیا بابا خښ کړم چې کله دغه ټیم خو خلق په ډېر انتظار دي ټول کې نه وځي دا به دا دی راځي دا دی چې هغه په استقامت و چې زنانه کله کټ راویستو خلق و شک کېده لکه دا یې څه وکړه دغه به علاقې خپرې شي چې دا څه وشي. زر په منډه راغله او ورته یې چې دا څه کې زړه راځم موږ جنازه هلته وکړو. هغه دومره کلک وو په الله مې قسمي چې تر څو زما مسلام نه منل که یو قسم جنازې ته پرېږدم ستاسو جنازه کېږي نه. کلک شو ورته دا هغه په علاقه کې شرمېده نو مجبورن ټول وی چې بس څه یې موږ بامنو خو اوس موږ جنازې ته پرېږده نو بس زنانې واپس کړې او جنازې ته پرېږده مسله ته ومنل. دې ته استقامت الله امداد د جنازې ته یو هغه خبره کې او پرې چې الله دې داړې ټینګ کړې نه نه زه پکې نه یم. دا سینه دا استقامت نه دا چې ډېر ثم استقام دې استقامت ته پکې راغلو نو د ځن کدن په وخت کې ملائک راځي. ملائک به سوي الله تخافو ولا تعزنوا وابشروا درې خبرې کوي. یریګما یاره خوف الګی چې انسان د کوم تکلیف راځي وروسته به تاسو تکلیف نه وي او غمجن کېږما او زندې ته وایي چې کوم مرغوب څیز او پسندیده څیز د انسان نه پوت کېږي دا بستانه نه پوت کېږي. او درېیم وابشروا بالجنة التي زیر والی په جنت آ کنتم توعدون چې تاسو وعده کېدې شوه جنت ته به ځي مزید. الله الله نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا مونگا سال دوستانیو پا جن دنیاوی کی و فی الاخرت پا آخرت کی ہندہ مشرک ملگرتوب شیطانان کی او دا موحید ملگری ملائکی نانو اولیاؤکم مستاس ملگری دنیا کی اعمال املکو او پا آخرت کی ساس نمان جدا کی گو تر سو پوری جنت کی ہم نہیں داخل کر. او پیل حیات دنیا دانے کہ ملائک دا مسلمان موحید دا پارا دعا گانی غاڑی چیز پار غاڑی. او آخرت کی دانے کہ شفاعت با کئی او مومن تا بسلام کئی اسلام بچے ولکم او امیل ساز پارا پیہا پری جنتنو کے ما غزا تشتهی انفسو کوم چې تاسو زړونه غواړي ولکم او بسان زپاره کیا بدی کی ما تدعون هغه چې تاسو غواړي تاسو چې غواړي شو هغه چې تاسو غواړي هغه ته میلاوي. نو ظلم من غفور رئیس دا مې مستیا وای د بخون کی رحم کوون کی ذات. الله الله جنر کی سوک سواری ارسا بیلائی جی تابیر آگلے و نبی علیہ السلام تیوی جد اللہ پی غمبرہ جنر تکی سوک لاغ تی ندا غصت مقام دے و بی دنیا کی زمان اثر اڑی رمین را جنر کی بات سنے جی نبی علیہ السلام و تو فرمیل چکتو واڑی نو اللہ پاک پر تعالی جنت کی اثر کی خدا بدی سی اثر نہیں لگ رہا دنیا اب ادا سی اسی کیا بدی یا خود تو نہیں اکیتا کی سور کے وہ ہوا کے بدی آلو دی جازو نہ بدی جوڑی. کیا تپوسو کو جنت کی واب بچی ہی گنئی نبی علیہ السلام ہوئی سوک بنا واڑی وہ کبو واڑی اور دا بچی سواقی پیدا شی نو داری حمل پیدا شی تا پیوٹ سات کی سوچ اولوی بشی در پاس دغرونی او تلیر آغلی او آرادیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل یو جنتی بدا سی چاو اللہ تا درخواستو کی یا اللہ فاکا زا فصل غوارا مجدہ جی سا زمیدارا وکم پدی جنت کی اللہ جل شانہو بندت دغا حالات محایا کی پٹی بئی نبی پایا کی فصل ہو کر نبی علیہ السلام فرمائل پھر آگیا تخم کرل او بیند آگیا اغارا تکیدل او بیند آگیا اغا فصل غٹیدل او دا اغیا دا دانی نیولا او دا غیل او کولا او دا غیل دانی اغل درمن که طولو پا یو ساعت کی وش او دا سی دمر وزر پار دانی وشی او بس او دا عرصا چی دا غرونو پا مقدار بگ پی اللہ بو توی سوالا مور شد نمڑی گی آغا دا غرونو سڑی دا نبی علیہ السلام مکتوی پید اللہ پیغمبرا وی دا سڑی یا با انصاری ایا مهاجری من ویدی چی نوی من غرون ساو من دلو علی مالون علی وی نبی علیہ السلام و خندن وی دا باید انصار سو کیا ویدی بل سبیری دا پسن ویدی وواری چی سی انسان واری آج چی میلاوی جی سخ واری دنیا کی لگ وانتی کی زان کانٹرول اول دی خواہش کانٹرول کا چی تا سخ زد سخ واری دا یہ لگ خیلاب کوا او اینا او دا یو قانون هم تاسو زده کړئ چې کوم سیز کې د انسان خیری زه هغه نه غواړي او کوم سیز کې د انسان نقصان نو زه هغه غواړي ولې انسانانو خیر لکه تاسو ته مخکې ما وویل دا نه چې شپرون که د الله په عبادت کې نو دا زه نه غواړي کرکټ کې ساره پورې شپرونېږي دا زه غواړي نو دلته لږ ځان کنټرول دی بیا هر څه میلوي دنیا کې د انسان ټول خواهشات نه پوره کیږي لیکن دنیا زندگی محدود دا خواہشات غیر محدود دی آخرت کی بدا طول پورا کی گی اگر زندگی ہم غیر محدود دا خواہشات ہم غیر محدود دی پورا کی گی ومن احسن و سوڑی رخشت دی قولا پوئینا کی امن دا چانا دعا چرا بلل کی الاللہی اللہ تا خلق دا اللہ توحید ترا بڑی وامل صالحا عمل کی نیک وقال وی اننی بشکزا من المسلمین دا مسلمانانو تابدارون یما رحمانی وی دا هر دای دا حق شامل دی دا اللہ توحید او دین تخلق را بڑی او بازی وی دین مؤذنین مراد دک سک ازان کی پخت طریقے سر ماغیر جہاں روایت تے چماد نبی علیہ السلام نا او رزل لی فرمیلے المؤذنون اطول آناقن یوم القیامہ ازان کا ان کی با دیر اگدائی دا ستون پر اعتبار سا قیامتی یعنی دنگ غڑائی بگر جی کتا کتا بنا بوری دا ولی دیو دعوت توحید تا ورکی نالا لیئی تا نالا وحدانیت تا دا کامیابی و دا منظر طرف تا او نابو سعید خدری روایت تیچ نبی علیہ السلام فرمائلو چی دا مؤذن آوازا چی کم زی ترسیگی و پاکی سیریان انسانان او ریانور سا نقیامت پورت برد دا مؤذن دا پارا گوائی کئی او نابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر روایت کی چھ نبی علیہ السلام فرمائلو الامام ضامن والمؤذن مؤتمن امام ضامن ذی موار دے دا مانزو دا مقتدیان مانا دا کر امام منزو شو دا مقتدیان ہو شو کر امام منزو شو مقتدیان ہم نکی گی ری ذی مواری دا او مؤذن دا امانتگر دے چھرے و دا وقتن نگرانی کئی دا وقت نمک کی بازان نوئی کدا وقت نمک کی ازانو کی چامو زکنو دزی موارشو او رستبام نوئی خزائی نکی پا خلقو اللہم ارشد اللہ ما وغفر المعزینین اللہ ہدایتو کی ایموتا و بخنو کی ازان کے ان کو تا او بل حدیث دا عبدالعیم نعباس تے کہ چاوکا لازانوئی دا غد پارا دا ور نبرا اتلی کلے کی دا اللہ دا رضا دا پارا کہ چاوزانوئی او دا ابن عمر ابن عمر روایت کی راضی کی نبی علیہ السلام فرمائلو درے کسان با پڑے رکو دا مشک ہوئی پا قیامت کی یو آ غلام چدا اللہ دا خپل مالک حق صحیح ادا کرئی او دیم اغز لیچ دیو قوم دا پار امامتی کئی پا صحیح طریقے سرا او دیم اغز لیچ دیو پینزو منزون دا پار دے ازان کئی ہر اشپا ورز دا و پڑے رکو دا مشک باندی امام ترمذی دا حدیث نقل کرے دے او دا عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نقل لی کہ نبی علیہ السلام فرمائلو چی کلم ازین ازان وی متاز داغ پشان وائے الله اکبر الله اکبر وجه تاسو موي اشهد ان لا اله الا الله تاسو موي علم تحيا على الصلاه وهي على الفلك لا حول ولا قوه الا بالله وهي اورین پس ما درود وای ثم ان سو کیو زل درود وای الله تعالی رحمت لري او بیا زما د پاره د وسیله سوالو کوي اللهم رب هذه دعوت والصلاه القائمه حاتم محمد ان الوسيله والفضيله دا وسیله ده زکه دا یو درجه ده جنت کې او دا نه مناسب مگر دی او بندر ده بندیان د الله نه ازما امید دي چې زبا اغیم چا چې زما د پاره دغه وسیله وغوښته زما سفارش دغه د پاره هغه واجب شو حلال زما د سفارش کو الله الله نبی علیہ السلام وی زو ولی سپارش کوم ولا تستوی الحسنتو ولا السیئه او نه برابر نیکی او نه بدی اپا دبکا ملتی پا اغا طریقہی آسنو چی خدا انکی ساز رسوک بدو کی توسخ خکوا ایزن لذی ناسا فا آکس بینکا چی ساب منسکی و بین او دا منسکی عداوت ان دشمنی وی کانه ولی نامین کو یکی دا دوست گراما چی توس خاخلا خوشلے او سایار چی دوست شی حسنا اگر دعوت لے قرآن تا او سیعان زدین خلق من کول دی او شور کول دی دا قرآن دا بیان اولو پٹیم چی دا دوانا ندی برابر حسنا دعوت توحید تا او سیعان شرک تا خلق را بلل دی حسنا خاخلا خوشلے سیعان بدا خلا خوشلے حسنا سنت د پیغمبر توي او سیاد د بدعت لاري توي نتر خلق څخه اخلاق کوا یا یو سړی تا تردي بدی وای تا ته مسله بیانوا مې منه کوتي نو بس اخر کی دوست شي اگر چې اول کی خپایستانه وما یلقا نور کلی کی نه کوئی الا الذين مگر آ کسان تا صبرو چې صبر کوي وما یلقا نور کلی کی نه کوئی الا ذو حزن او ذم مگر خوان دی سی لوی تا مزګی خامخا خپل قانون راځي واغیل به ټول نور کې وای ما زغنکا من شیطانی او که جتا ورسیږي تا تر شیطان نه نغون توسو څو ټونګا فصلی بالله نه پنا وړ په الله سره انه هو سمیع العلیم دا الله ورې دن کې پوه دی امین آیاته اللیل او بازی دنه خدای الله نش په ورځ او شمس نور القمر کوګمای تاسو جوړې شمسی تاسو چې دمه لګوي نو تاسو کوګمای تاسو جوړې الله او سجده وکی خاص اللہ تا اللہ زی غذا خلقونا جلی پیدا کرلی ان کنتم کچرتی تاسو یاو تابدون دغا اللہ عبادت کون کی فینس تکبرو کچری دی خلق زان چتو گنو تکبر اوکو فاللزینا نو آتسان ان درب دکا چی پنیز رب ساری نسبیحونا تسبیح ویلی مدالا دپارا بلیل و انہا دشپیو دو رزی ہونا اس امون دیو نستوانا کی گی نستو دکی گی چی ملائک تی نستاز تسبیحات از اللہ ضرورت نشتے نام آیم دسی جی ومن آیاته او باز دن خدا اللہ نا انکا بشکتا تر الارض آوینی مزمکا خاشیاتا نوچا اذا انزلنا کرچمگ نازل کو علیہ الما فریوانی با احتزت تازشی وربت او پڑتی گی بگا شیدہ چی بگا ان اللذی بشک اغزات احیاها جوندی کئی رزمکی درہ لمحجی الموتا خماقا جوندی کون کے نمڑو دے انہو بشک دغا اللہ فاک على كل شيء قدير فارسي قدرت لهم كيري إن الذين بشكا كساني لحيدونا كجو كجروي كي في آياتنا زنبايتنا كي شور كي فاغي كي تغيين اعراض كي اعتراضات كي دا طول دا تقروي امثل دي لا يخفونا ديوني شپتي دي علينا فمك باندي افا من يلقى اي اغسوك تخرز ولشي في نار پور كي خيرون بهتر دي اما یاتی آغا سلچرہ دی آمینن پا امن کی یوم القیامتی پورز قیامت کی ایملو عمل کوئی ماشی تم سامچ خوخی پس اخفل کوئی خوخا خو انہو بشکدغ اللہ بما تعملو نبصیر پا آغا سلچتا سے کوئی لیدن کے دے انہ اللذینہ بشکا کسان کپرو چکپر کی بی ذکری پا ذکر چی قرآن دے لما جاؤں کلچرہ رہ دیو تا جزا حضر تجی تبازاب اور کولیش یا حالا کی رے بشی یا دا خلق اعراض کی ان کی دان اعراض کتاب نہ دے دا سنگ کتاب دے وَإِنَّهُ أَوْشَكَدَا لِكِتَابٌ كِتَابٌ عَزِيزٌ غَالِبًا لا یاتیه الباطل نرازی دیت باطل ان بینی دی دمخیر دینا ولا من خلفیه نرسر دینا تنزیل نازر شویر من حکیم نامید دا حکمت والا سہل شوی ذاتنا کتاب عزیز و تووی عزیز مانا خو یادارا چه دا من شوی دی دا شیطان نا شیطان دی پترپ لار نشی منده یا عزت منده پا اللہ منده یا من شوی دی دا باطل نا یا من دی خلق دی پشان نشی ویده یا ردی میسل نشده یا پا طولو کتابونو بانی دا غالب دی چه غیر منسوخ کردی دا خود پار ناسخ دی لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه باطل معنی خلق دروغ کئی چه قرآن کریم کی دروغ نشتا نا مخی نو نشانا مخی کم واقعاتی کی بیان کردی اغسچ کی اور اسے چه کم پیشنگویو اور کردی دا لکه در رومیانو دا غلبه اغام دیتی وشوا ایر قیامت کم علامات ذکر کردیم دیتی بکی کی او باطل پا معنی دا ناسخ هم رازی چلایتی الباطل نا رازی دیتا باطل معنی ناسخ مخینه کتابون دانه چی نسخ کوله او نرو سدائشی کتاب رات لیشی چی دا منسوخ کی او باطل شیطان تاموی چه قرآن محفوظ ده نمخ که و دشانه شیطان بده که زیادت کمت نشی کوله نده ده پی خودو کتاب نده کتاب زیده ده پی ری اللہ اللہ ما یو قالو نویده کی گی لکتا تا الا مگر ما آسا قصیلہ کی ویلشولی دی رسول کی غمبر انسان قبر کسان مخی کما پتوی تی پا غول کی دلوی آ پتوی دیو پتا لگئی ان رمبکا بشکستان لزو مغفرتین خواند بخنی دے شرچاز لو سشبہون پاکی وزو اقام خواند آزاب علیم درده ان کی دے شسول شبہاتو کی ننوزی دریم اعتراض دیو کو چی بل زبان کی درائشی معلوم شدہ خبرہ چی دے کافیرو یو لیو مشن دامی چی دا عربی جبی پا مقابلہ کی نورو جبو لارا ترکی ورکی چنانچہ دے زمانے کی داغی نمونام دغدا چی انگریزان امریکانیان یورپ والا او دا کوشش کئی چی پا دنیا کی دی انگریزی غالی چی او دا انگریزی تعلیم دی ہوئی او دا عربی تعلیم داری مغلوبی داری نئی دا خلاف پروپیگنڈی کئی او دا غلی جو منگا خلق مخی تا خبر دن او اکیم خلق داوی قرآن پا عربی کو دی خلاف ولو جعلنا او کچری منگر زولی من دیرا قرآن قرآن عجمین پا جبنی جبکی لقالو نخاما خادی بویل لو لا فسینت آیاتو ولی پا تفسیر سننی بیان شوید دی آیاتونا اگر پا ساحت دا پا عربی کرے عجمی زبان کی نیشتے او طول تر تر پر پوری او دب دوبا او دل جزو گرد گرد او دا عربی پا سی زبان دے لگو خوا اللہ دا قرآن جب عربیو گر زولا او اغا پیغمبر چی سید الانبیاء دے دا غجر عربیو گر زولا جنت کی با عربی تو خلق ہوئی دا خوب زبان دے دیو با اے آجمیون اے کتاب پا جمعی کرے وعربیون او پیغمبر عربی دے یا با جزائی پی رکھو قلو اے پیغمبر او ودا قرآن للذین ادھا پردہ اکسانو آمنو جمو منان دی خودن ہدایت تے شفاون علاج پدے کے علاج دے دا ظاہری مرضنو ہما دا باطنی مرضنو ہما والذین آکسان لا یؤمنون کی ایمان نہ راوی فی اذانہم وقرن دی په وګونو کې درنو والے دے او دا قران علیہم پدی و نعمن بوجی کافر باندې قران بوجی الله الله اولائک ان دکان یونا دونا دی تواواز کی ریشی ایم مکانین بای دزلرینا یعنی دا چې دا قرآن په دې بوجه لکه د لرې نه چې چاته آواز کوي دا په دماغ کې خبره نه راځي نو قرآن هم په کافرو دقه چې لګي دا به نه بوجه د محبت کتاب او څوک چې دې سره محبت کوي نو قران ولزان ور کوي چې نه کوي نو قران دې تښتي بیا یو ځای د قران حافظ هم شو خو چې بار بار د دې نگرانی نه کوي او یریږي بیا نو څلورم اعتراض دا کو چې دا په یو ځل ونه ناظریږي چې ټولې مسلې په یو ځل ختمې شي نو جواب دا غیداره چې موسی علیه السلام ته قران همدا کتاب یو ځل باندې ورکړ شو تورات عام خلقو نه مونږ خبرې کوي تاسو بیا کوي ولقد او تاسو سره اتینا ورکړې مو سر کتاب موسی علیه السلام د کتاب فختوری باندې اختلاف شوی په دې کې ولولا کلمتون که چرته نه وي کلمه سبقت مخکې تېره شوې من ربک صاد ربنا کلمه سره چې الله سم د خلق نه نیسي دغه قانون امحال وي الله مهلت ورکوي کدا قانون نه وي لقوني مینو نو فیصله به شوی دی په منځ کې ټول به ختم شوی وانهم بشکری د پیشکین بشکی دی من هنری نه مورې بے قراره او لالا شک کون کې شکی خسی واکی من المن الصالحان چې عمل کو نیک فلې نفس دی د خپل ځان د پاره کوي فلې پیدا د پاره ومن الصالح سلطی بد کوي گناه فعليها نو پر خپل نفس باندې بوج جوړي خپل نفس ضرر د پاره دی لام د پیدا مان اور کوي الا د ضرر مان اور کوي ومار ابو کان انسان بظلام ظلم کون کې لامید بن جان سرا الیه اور د علم صالح الله تو په سری شي لم د قیامت سو کی دا قیامت بارے کی تپوزو کی دا قیامت بکلی مخلق واللہ آلم اللہ پیجی اللہ نے جواب رسول پڑی نے پیجی وما تخرجو اونر اوزی من سمراتی نمی ہونا من اکمامی آد کسوڑو دا دینا وما تحملو او حملنا خلی من انسا سب زنانا ولا تزعو او نیزی گوی اللہ بی علمی مگر فعلم دا اللہ سر دی دا اللہ دا علم نبار سنیش دا ونی میوی کئی نکئی او سبا کئی د دې زنانه هم ټهراويږي او نه ټهراويږي او دا والي کې کجنه ای وي او دا په کوم وخت کې د ټول الله په علم کې بلکې دا پته نشته ويوم ينادهم افاورت اوازو کې دیوتا اینا چتری شرکای زمای صداران تا زما ته دې کړو اسی شو قالو دیو موي اذنک مو خبر درکو تا ته ما مننا نشي مو کې من شي تو خبردار او گواه یا گواہی وکی بڑی چی دا اللہ سے شریک شتا اوز غدیر گواہی کئی او بیان نکی خال چی بیان نکشی و دو اللہ و رکبشیانو مدینا مارکانی دونا اغچی دیورا بلل من قبل دینا مخی و زنو دیو بگمان کئی مالا هم چی نشدیو درمی محیط سزید اخلاسی دنجات او دمند دیو نشتا زجر رکی انسان دا بد خوی بانگی لا اس امر انسانو نستړی کیږي انسان من دعا له خیر دعا د خیر نه چې خیر طلب کوي او غواړي او دته ملاویږي او ملاویږي دې باغې نه ستړی کیږي او که چېرته تکلیف ورسي وایمته شر او که چېرته ورسیږي د تکلیف فیئوسن دی نا امید قنوت څخه نا امیده قنوت هغې ته وایي چې د امیدۍ سره تندی هم کت کړی وي ترکړی داسې ګډوډ یا اوس نا امیدی دا دعا نا ادا با قبول شی او قنوت بدگمانی کئی یا اوس دا امید دا خیر نکڑ کی او قنوت دا غی اثر دا دا پا مخی کارا شی سندهی کت کلی یا اوس فضلکی نا امیدی او قنوت ظاہر کم نا امیدی ولی نا زقناو کچر تمگوسا کودت تارا مطن رحمت مننا دا خفل طرفنا ان باندې در را په ځرنا مسطو چتر سي دلې وي به قولنا خما خوي هاذا لي د زما د پاره دي دا خو زما کمالو تقریب نه پس کی راحت راشي نو یار دا خو کنه زما د دې سیو مودا شي خپل دې بدونه وکي ال دا له مودا می استعمال کو دي ته نماز نه ساتا او د ګمان کوم قیامت قیامت نه چې قائم بشي دا ګمان منشته کې دنه ساتم او وی ولئن رجعتو که زه واپس کړم شم الارم به خپل رب ته ان بشکلی یبا زما د پاره انده دا سر الله حسنا قما خ مرتبه زما د بیا قیامت څنګه درته خیم سب کافر وی او دا خبرې د کافر دي فلنو نبی ان الذين كفروا زرد چې مخبر ور کوه که تاسو کافرانی بما عملو څه کول ولنذيقنهم خام خام بوزة توليتا من عذاب غليظ عذاب سخم. حسن بن محمد بن علي ويا لكاتير دو ميدون لي غيو امن قركي دنیا کی وئی کہ ولا ان رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى اذا الله خوات زلالم زما بخ مرتبه خدا امید ده دنه پر کی او اخرت کی وئی یا لیتنی كنت ترابا هاي کی خاوري ہے خدا ہم نے کی غور کی بس دی واذا انعمنا كلتم انعامك الانسان پر انسان باندے غریبی مالدار شی بیماری سیاتمن شی سغم یاغی تا اللہ پورتا کی آرز انہوں نے اعراض کی انہوں آگے جانے بھی اور لری باسی پل اڑا خلارا تکبر پانداز کی کو گو گردی ویزا آمد تا شرنو او کنا چی ورسی گی دتا شر و تکلیف و دو دعای ناریز مخاون دا دعا پلنی بھی اس لنی دعا گانی کی سواد رازی چی مخی ہوئی فیا اوتن قنوت نا امید ای اگر تو وجی دعا کئی من جواب دا دے جامخ کی چیر دا دا قیدی خبر ذکر وا او دل تیر دا دا خلی خبر دا یا مخ کی دا دن امیدی وا دا اغا معبود نا چی درا بلو غیر اللہ او دل تیر دعا گانی اللہ تبیا کئی او یا دای نا امیده ای پا وچه که او دا پلنی دعاگانی تکی دا سمندر سا تعلق ساتی او آریز زکر کللو چو پلن دعا کئی پلنوال کمی اوگا دوال دیر نو دیخو بیا دیر دیری دا مختلف حالات شو قلو آیا پیغمبرا رأیتم آیت تاسوی نئی امکانا کوی دا قرآن من عند اللہ رترپ دا اللہ نا سم کپرتم بیتا زکپر کلی بی پا دیس را من ادولون سوڈر گمراده من من داچانا و پیش خاکم باید چاپی خلاف داری کیوی دین مالک خبر کئی سنوریهم زردشن بوخای دوتا آیاتی ناس پل آیاتو ناو درین پل اپاقی پاتر آپو کی و فی انفسیم دری پکلو نمسنو کی آترافو کی علامان دا قدرت سری نمخینو قومنو کلی وران سعودی عذابونه کرا غلی زلزلی راجی وسم راجی توپانونا او خپلو نفسونه کی هم پریو مصیبتونه مصیب راجی دویم دا که انسان دی خپل ځان ته سوچو کی نو دا ځان یو مستقل عالم دی او دا دی ټولې دنیا یو قسم ته نقشه پیش کوي دنیا کې صحیح سی داسې وي چې په هغې باندې بوټی نه وي انسان بدن کې هم صحیح سه داسې چې په هغې ویښته نه وي او صحیح څه باندې بوټی وي بدن کې همداسې وي څه لوړې وي څه ژورې وي بدن کې همداسې دي څه هموار دی وي او څه چې کوم دی نو هغه کوږي بدن کې همداسې دي ځان یو مستقل عالم دی حتی تر دې پورې تبین چې ښکاره شي لهم دیو ته انه الحق چې بېشکه دا حق دی عالم یکري به ربکا عینن کافي ستا د رب لره انه علی کل شیء شهید چې دغه الله په هر څه باندې خبردار دی الا خبردار انهم بشكرهم في نيريتين بشكرهم من لقاء ربهم بملاقات نقل ربنا الا خبردار انهم بكل شيء محيط بشكر الله فارسماني يحتكون كيره وغيره كون كيره سورة امتیازات دادی لمشركين نفرت دا قرآن نذكر شو او دا دیو من قول دا قرآن نذكر شو او دا دیو اینا دا دا عادیانو دا سمودیانو اینا دا سر دا عذابنا دا حق سر دا غیبی کروشو او دا زمکی دا اسمان دا پیدایش و تفصیلوش دا نیکانو خلقو چه اولیاء دا اللہ دی دا او حال ذکر شو او دا تبلیغ طریقی بگی ذکر شو و سجده دا غیر اللہ را دوش نور هم دیر خصوصیات کی صورت شو اللہم صلی اللہ سیدنا و آل سیدنا محمد بن نبی امی مولای کریم و کم درد شوشو لا قبول کی زمون سکن غلطیت کی شوی غلط معاف کی اللہ پاکا امداد کی کما ہی صفاتی در مجید صحیح ویلو توفیق را کی امون در صحیح ویلو پوی عمل توفیق را نسی قرآن سے زمون محبت پیدا کی اللہ زمون جملہ گناہون معاف سیاد پاسنا سکتا ہے الله د خیر باران وکړي کومه روزه چې موږ شو دي دا قبول کړي کوم پاتي الله د سینې ولې توفیق راکړي الله روزه موږ لپاره رحمت مغفرت د جنان او فضل ذریعہ وګړي الله د خیر باران په باندې وکړي څوکړه ختم کړي الله صحیح سلوک مشران کړي ناکار مشران موږ وساتي څوک په سینې او مغفرت وکړي کومه علما به ګناه په جیلونو کې الله غره وباسي الله بیماران د شفای کامله ورکړي یا بچی نشتی نباشی انتظام رو چا لکان نشتی رکان انتظام رو چا دیو کری نکان شانی نبی کی نبی علیہ السلام دیکھا خیر سواکتا رجل انسواتی لکن شرنی کنا را کی خاتم ازم پیمانی کو صلی اللہ علیہ وسلم